उठ गए गवांडो यार रब्बा हुन की करिए है रब्बा हुन की करिए उठ गए गवांडो यार रब्बा हुन की करिए है रब्बा हुन की करिए रब्बा हुन की करिए है।